नशे में सारा जहां है। काली घटाएं ठंडी हवाएं दिल में तेरी आरजू आरजू आरजू। You and me, me and you, hey, hey, hey. Fall in love. प्यासी प्यास